Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 marca, minęła 19. Justyna Mączka. Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Zgoda na wycinkę drzew nadal nie będzie potrzebna, ale jest jedna zmiana w nowelizacji ustawy autorstwa posłów PiSu. Za chwilę wyjaśnimy jaka. Dwaj urzędnicy z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu mieli współpracować z przestępcami wyłudzającymi podatki na ogromną skalę. W tym serwisie Trójki powiemy także o gościach restauracji, którzy zjedli i wypili za ponad 2000 euro i uciekli nie płacąc. Projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody jest już w Sejmie, złożyła go grupa posłów PiSu. Według tego pomysłu nadal będzie można wycinać drzewa i krzewy na terenach prywatnych bez pozwolenia. Jest jednak zmiana dotycząca sprzedaży terenu już po wycince. O szczegółach Mariusz Pieśniewski. Proponowane przepisy nakazują rejestrację wycinanych drzew i dają samorządom możliwość weryfikacji w ciągu 5 lat, czy wycinka drzew oraz krzewów była przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą, mówi poseł PiS Wojciech Skurkiewicz. Osoba, która dokona wycinki drzew na swojej nieruchomości, nie będzie mogła jej zbyć przez okres 5 lat podmiotom gospodarczym czy osobom, które prowadzą działalność gospodarczą, na przykład deweloperom. Ale opozycja nie wierzy w skuteczność takich przepisów w ochronie przyrody, mówi posłanka Platformy Obywatelskiej Gabriela Renartowicz. A jeśli na przykład tłumacz przysięgły będzie w tym domu, w którego ogródku została wycięta tuja, czy dąb prowadzi swoje tłumaczenie, to co to znaczy? Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A proponowane zmiany komentowali na naszej antenie goście Pulsu Trójki. Zdaniem Piotra Zaręby z tygodnika w sieci są one zdecydowanie niewystarczające. PiS wyczuł, że to prawo do dysponowania własnym mieniem się cieszy dość sporym poparciem, więc nie wiadomo do końca, co Jarosławowi Kaczyńskiemu chodziło, kiedy dał sygnał do odwrotu, ale to, że ten odwrót jest taki bardzo ograniczony, wynika chyba z tego przekonania, że część własnego elektoratu by się tutaj temu sprzeciwiała. Także Adam Puchejda z Kultury Liberalnej twierdzi, że taka zmiana nie zatrzyma masowej wycinki drzew. To jest absolutnie za mało. Nie ma w Polsce kultury dbania o wspólną przestrzeń. Niestety cały czas, jak się okazuje, ludzie traktują drzewa jako zbędny element krajobrazu i szkoda. Moglibyśmy wrócić jakby do starego prawa, a potem rozpocząć dyskusję na temat tego, jak to zmienić. Od nowego roku, zgodnie z nowelizacją przyjętą głosami posłów PiSu, każdy bez dodatkowej zgody może wycinać drzewa na prywatnym terenie. Spowodowało to wycinki w całym kraju i liczne społeczne protesty. Tymczasem prokuratura rejonowa w Lęborku rozpoczęła śledztwo w sprawie wycinki drzew na 3 prywatnych działkach w Łebie. Według ustaleń znajdowały się tam stanowiska roślin podlegających ochronie. Według medialnych informacji drzewa wycięto na obszarze 4 hektarów. A śledztwo opiera się na przepisie kodeksu karnego, który mówi, że za spowodowanie zniszczeń w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Dwaj urzędnicy z Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu zostali zatrzymani za przestępstwa korupcyjne. Z ustaleń policji wynika, że mieli działać na rzecz grupy wyłudzającej podatki przy obrocie paliwami i luksusowymi samochodami. A Skarb Państwa mógł stracić 66 milionów złotych z tytułu niezapłaconych podatków. O co podejrzani są urzędnicy, tłumaczy Paweł Petrykowski z Dolnośląskiej Policji. Osoby te są podejrzane m.in. o to, że udostępniały informacje objęte tajemnicą zawodową osobom nieuprawnionym, czy też rejestrowały samochody na tzw. słupy, auta, które bądź były przedmiotem przestępstw podatkowych, bądź były wykorzystywane w tym przestępczym procederze. W zatrzymaniu słyszeli zarzuty, po przesłuchaniach zostali wypuszczeni na wolność. Wcześniej w tej sprawie zatrzymano 7 osób, 6 trafiło do aresztu. Zabezpieczono też majątek o wartości ponad 1,5 miliona złotych. W Hiszpanii trwają poszukiwania 120 gości, którzy uciekli z restauracji bez płacenia rachunków, wynoszącego niemało, bo 2200 euro. Do zdarzenia doszło w Bembibre, 10-tysięcznej miejscowości na północy kraju. Kelnerzy twierdzą, że uciekinierzy byli obcokrajowcami, prawdopodobnie Bułgarami lub Rumunami. W restauracji zorganizowali przyjęcie z okazji chrztu. Ewa Wysocka. Restauracja w hotelu w Bembibre została zarezerwowana tydzień wcześniej. Wpłacono 900 euro zaliczki. Na życzenie klientów przygotowano specjalne menu i drogie trunki. Pracująca w restauracji Alicja Simon powiedziała, że wszyscy uciekli, kiedy po podaniu głównych posiłków kelnerzy wnieśli na salę tort. La gente estaba bailando, nosotros estábamos sacando el postre. Ludzie tańczyli, zaczęliśmy roznosić deser i zauważyliśmy, że goście ustawiają się w rządku. Myśleliśmy, że to zabawa i nagle wszyscy zniknęli, opowiadała Alicja Simon. Nieuczciwi goście odjechali zaparkowanymi pod restauracją samochodami. Kelnerom udało się spisać kilka numerów rejestracyjnych. Poszukiwani przez policję są podejrzani o dokonanie podobnego oszustwa w Pontevedrze na zachodzie Hiszpanii. Tam również ponad 100 osób opuściło lokal, nie płacąc 10 tysięcy euro rachunku. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Na kolejny zapraszamy o 20, a teraz już wiadomości sportowe. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. I w studiu Adam Malecki. Niemcy przed Norwegią i Japonią. Oto kolejność na mecie i na podium sprintu drużynowego kombinacji norweskiej na Mistrzostwach Świata w Lahti. Polacy walczyli dzielnie. Adam Cieślar i Paweł Słowiok zajęli 10. miejsce. Na 10. miejscu z jednym brązowym medalem Piotra Żyły biało-czerwoni są także w klasyfikacji medalowej mistrzostw. Prowadzą Norwegowie. Uzbierali 14 medali, w tym 6 złotych. 6 tytułów mistrzowskich w biatlonowym Pucharze Świata i to wywalczonych z rzędu. Ma już na koncie multimedalista Martin Fourcade, Francuz w Pyeongchang w sprincie na 10 km. Zajął 3. miejsce, a to wystarczyło do triumfu na 6 zawodów przed końcem rywalizacji. Przed zimą chowamy się pod dach. W Belgradzie trwają Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Jeden finał już mamy za sobą. Mistrzynią Starego Kontynentu w pchnięciu kulą została Węgierka Anita Marton. Polka Paulina Guba liczyła na więcej, ale skończyło się na 6. miejscu. Do finału na 400 metrów awansował Rafał Amelko, a wśród pań na tym samym dystansie Justyna Świętej, Małgorzata Hołub. Pewny awans na 1500 metrów Sofie Nui. Trwa finał skoku o tyczce. Jest dobrze. 5 metrów i 85 centymetrów Piotra Liska. Już w pierwszej próbie i prowadzenie Polaka Paweł Wojciechowski jest 7. W tenisie sukces Magdy Linet. Polka awansowała do półfinału turnieju w Kuala Lumpur. Dziś pokonała 7-6, 4-6 i 6-1 Chinkę Duan Yinging, a jej kolejną rywalką w walce o finał będzie Japonka Nao Ibino. Jeszcze piłka nożna. Rozpoczęła się 24. kolejka Ekstraklasy. Korona Kielce remisuje bezbramkowo z Górnikiem Łęczna. O 20.30 Zagłębie Lubin zagra z Legią Warszawa. A teraz już czas na bieg piastów. Na emocje sportowe zaprasza sponsor programu Marka Brubeck. Oficjalny partner techniczny biegu piastów. Za nami pierwsze rozstrzygnięcia w 41. biegu piastów. Na starcie dwóch wyścigów na Polanie Jakuszyckiej pojawili się zawodnicy z 17 krajów Europy i Ameryki Północnej. Wyścig na 30 km z trem dowolnym wygrał dwukrotny medalista Mistrzostw Świata Czech Duszan Koziszek. Wśród kobiet na pierwszy stopień podium wjechała Polka Róża Łyjak. Pani Róża bardziej niż o sobie wolała chwalić trasę biegu. Wspaniale przygotowana, generalnie jest dobrze. Cały czas starałam się biec jednym tempem, no i mi się udało. Większość trasy biegłam sama albo za jakimiś mężczyznami. Drugi wyścig należał do Polaków. Do pokonania było 9 km stylem klasycznym. Wśród kobiet najlepsza okazała się Emilia Romanowicz. Wśród panów triumfował Maciej Zdziechowski. Jestem zadowolony bardzo. Przez cały bieg równym tempem. Na słońcu był strasznie tępy śnieg i momentalnie jak się wyjeżdżało z cienia, to narty hamowały. I trochę tak do przodu się padało, ale jakoś dałem radę. A już jutro na zawodników czeka danie główne 50 km stylem klasycznym. Na starcie pojawi się specjalny gość. Udział w wyścigu zapowiedziała Justyna Kowalczyk. Na emocje sportowe zaprosił sponsor programu Marka Brubeck. Oficjalny partner techniczny biegu piastów. Noc pogodna w większości regionów od 1 do 3 stopni, a jutro? Jutro piękny dzień, dużo słońca, bez opadów i ciepło, a nawet miejscami bardzo ciepło. 11-15 stopni we Wrocławiu, nawet 17. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pozdrawiamy z Antarktyki. Już tam jesteśmy. Dzieje się. Nasz 7-osobowy zespół artystyczny pracuje dniami i nocami. Adam Nowak pisze piosenkę. Fotografujemy, nagrywamy film i płyniemy dalej. A w finale zaśpiewamy. To znaczy ja zaśpiewam. 3 sztuki w Antarktyce. Relacje z rejsów po południowej audycji zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do czwartku o 17.10. Proszę nas nie pozostawiać samym sobie. Zatem do usłyszenia. Adam Nowak. I Paweł Drozd. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nowy telewizor. Ile funkcji ma nowy pilot? Ile wejść? Jak go podłączyć do internetu? A gdzie Bluetooth? A jakie kable? A Wi-Fi? Nie mam głowy do tego! Przywieziemy, podłączymy i skonfigurujemy telewizor według twojego życzenia. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Słuchaj. Ascolta. Lytty. Ecoute. Audi. Słuchanie to nasze imię. Źródło inspiracji do tworzenia samochodów, które łączą perfekcję w każdym detalu i innowacyjne technologie przyszłości. Audi. Przewaga dzięki technice. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na ostatnie modele Audi z rocznika 2016, dostępnej tylko do 20 marca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, jest 10 po 19. No właśnie, poczytałem sobie gwiazdy, wiem już, co się dzieje w świecie. Kuba siedział na tym fotelu, to taka karuzela jest ten fotel. Zaraz tak się wychyla do tyłu. Jakoś słabo. Nie, ale w ogóle zaraz sobie go wymienię. Michał Jakubik, Halina Wachowicz, Marek Niedźwiecki, witamy. 1831 wydanie listy. Dzisiaj trzeci dzień marca, jutro czwarty, czyli... Kazimiery i Kazimierza. To przy okazji tak przypominam. Pozdrowienia dla dzisiaj urodzonych. To też tak przy okazji. No i co chciałem powiedzieć jeszcze. Nasza strona internetowa za 3 godziny uruchomimy głosowanie na nowe notowanie, na 1832 listę. Zestaw nowości, że tak powiem, mocny. W tym tygodniu zdecydowanie mocny i mocno poszerzony. Polecamy polskieradio.pl ukośnik trójka. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Czynny całą dobę, to tak jak zwykle. Czy ja jeszcze coś o tej porze mówię? A, no oczywiście zaglądam na listę sprzed tysiąca. A nie rozmawiałem jeszcze z kolegami, ale myślę, że od kwietnia zaczniemy wspominać 35 lat temu. To chyba dobra pora, bo dzisiaj wspominamy listę sprzed tysiąca notowań, to był 2 stycznia 98 roku, a więc notowanie podwójne 830 i 831. Słyszałem, jak Piotrek tydzień temu to wszystko czytał, więc ja tylko powiem, że na przykład The Verve, Lucky Man na 48, Bryan Adams, nie Ryan, Bryan Adams, Back to You w wersji koncertowej na miejscu 49. Bell Book and Candle, Rescue Me. Kto to jeszcze pamięta? No właśnie, dlatego warto przypominać te utwory z listy ze strony internetowej alp3.pl, to przy okazji. Wtedy 13 tydzień na liście i pierwsze miejsce było obronione. Zespół U2, Please, 1000 notowań temu na pierwszym miejscu naszej listy. What you thinking of? September, streets kept searching, spilling over down the drain. Shards of glass, splinters like rain. You could only feel your own pain. October, talking in nowhere. November, December. Remember, we just started again. Tak, to 1000 notowań temu na pierwszym miejscu naszej listy Please, zespół U2. 17 minut po godzinie 19 pora odliczać dzisiejsze notowanie 1831. I co tak patrzę w poczekalnię, mamy 4 nowości, ale nie od nich zaczynamy. Bezsenni, Katarzyna Nosowska, gościnnie u Krzysztofa Krawczyka, dzisiaj na miejscu 50. Będzie dobrze. Katarzyna Nosowska, Krzysztof Krawczyk, Bezsenni, w tym tygodniu na miejscu 50. A, no właśnie, komputer już gra i bucy, wszystko działa. Nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka, a na 49. Marek Dyjak. Spalił dziś resztę zdjęć. A w oczach pustka coraz głębsza, tak ujrzał w nich ją. Niezamazany zarys ust, palił wargi i ćmi. Spalił dziś tamten list i grzał przy nim twarz. A w sercu góra coraz wyższa, tak wspiął się na szczyt i skoczył w dół po śnieżnym mchu, lecz usłyszał skrzyp. Wiatr krok przybliża cel,

Castle on the Hill to Ed Sheeran z nowej płyty, która ma premierę dzisiaj. Poleciałem na dwa spotkania do Gryfina i Szczecina i poleciałem w kurtce wiosennej, ale dzisiaj wróciłem do zimowej, choć jutro ma być znacznie lepiej. ABC The Flames of Desire, 3 do góry na 42. Caesars have squandered jewels on you. Empires they built on shifting sands. Trading for kisses in a queue, like sacrificial lambs. Let Rome and Tiber melt away. Legions that conquer rise then fall. I'll kneel to the gods and then I'll pray. But do you hear my call? You came, you saw, you conquered me. Right then I knew you wanted me. Burning in flames of desire. Burning in flames of desire. You came, you saw, you taunted me. High priestess powers anointed me. This is the torch, this is the flame. This is the passion, wild and untamed. Flames of Desire, zespół ABC na miejscu 42. Mały Staś z rodzicami w Southampton pozdrawia cały zespół listy, przesyła buziaki dziadkom Ani i Andrzejowi. Listy słucha cały świat. Tora Jones, Flipside, minus 2 na 41. Tulia z Irlandii. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. No to była Nora Jones, Flipside. Burn chyba jednak lepsze, ale zupełnie nie liściaste. 1831 notowanie listy przebojów programu trzeciego. 25 milionów do godziny 20. Maci swoje. Just Your Fool, The Rolling Stones. Dziś minus 2, ale i tak w całości, bo to tylko 2 minuty.

of you and me. Let it all go, set it all free. You let the whole wide world see exactly what is going on, exactly who's looking on. Stories start to leak, they color your name. While up above, cloud turns to rain. You can feel the touch of a hand you know well. It's a very long way from Maryland. Some say you're a patriot, some call you a spy, an American hero, or a traitor that deserves to die. In the heart of the free world, in the home of the brave, you gave up everything to bring down the veil. Bring Down the Veil, War Without Tears, Peter Gabriel w tym tygodniu na miejscu 34. Panie Marku, i gdzie te nowości? No właśnie teraz będą jeszcze dwie. Na 33. nowość Wołacz, Hanna Banaszek. Szara prognozą mentalności, nurcie głoszonych pewników, lesie zmurszałych podejść, trwoniony czasie krótkich bytów, drewniany krzyżu sprzeczności, ołtarzu hipokryzji, labiryncie błądzących, kolekcjonerko wizji. Wiecznie rozdrapywana blizno, ile masz jeszcze siły? Sobą zmęczona ojczyzno, pogardo pełna trwogi, przy lądku dla radykalizmu, ile masz jeszcze siły? Maltretowana ojczyzno. Burzliwa strefo niechęci, obszarze zawistnej wrogości. Wy dwie odwrócone plecami, części większej całości, nadwyżko egotyzmu, ciasny patosu salon. Nadzieją, która płonie. Szablą wyprute żyły, wiecznie rozdrapywana blizno, ile masz jeszcze siły? Sobą zmęczona ojczyzno. Nami zdumiona